Goedemiddag allemaal. Het water in de rivier is er weer wat gezakt, maar dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen. In een speciaal bassin in Delft wordt continu geëxperimenteerd met innovatieve waterkeringen. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Bij het internationaal gerechtshof in Den Haag is sinds vanmorgen de zaak bezig die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Het land vindt dat er sprake is van genocide op de Palestijnen in Gaza. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat Zuid-Afrika hier vanochtend betoogt is dat Israël uiteindelijk de intentie heeft om de Palestijnse bevolking in Gaza te vernietigen. Zuid-Afrika zegt dat is een patroon en dat is genocide, volkerenmoord, hele zware aanklacht. Morgen zal Israël zich verdedigen tegen de aanklacht. In Den Haag zijn honderden demonstranten. Het gaat om zowel pro-Palestijnse betogers en pro-Israël demonstranten. De gesprekken tussen de formerende partijen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zijn afgerond. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Na afloop wilden ze nog niets kwijt over de gesprekken. Ze spraken de afgelopen dagen in ieder geval over grondrechten, maar ook over thema's als financiën en migratie. De informateur Plasterk laat schriftelijk weten dat de gesprekken in goede sfeer zijn verlopen. Volgende week dinsdag dan praten de partijen verder. Door een aanrijding vorige week net over de grens in Duitsland is een tweede kindje uit Nederland overleden. De jongen van 3 is gisteren in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Een kind van 2 was ter plekke al overleden. Menno de Jong wordt bij het RIVM de nieuwe directeur Centrum Infectieziektebestrijding. Hij volgt Jaap van Dissel op, die met pensioen gaat. Van Dissel en de Jong werkten tijdens de coronacrisis al met elkaar samen. En 2 weken na de oudejaarstrekking heeft de winnaar van de staatsloterij zich gemeld. Het winnende lot is gekocht in de gemeente Woensdrecht en goed voor 30 miljoen euro. De plannen om de kinderhartchirurgie te centraliseren in 2 centra gaan niet door. Dat heeft de rechtbank bepaald. Dat betekent dat de kinderhartcentra in Utrecht, Amsterdam en Leiden open mogen blijven. Voormalig minister Kuipers had het plan om de centra te sluiten, maar dat stuitte op veel verzet en daarom stapte ze naar de rechter. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD heeft op een omstreden bijeenkomst met een Oostenrijkse extremist gepraat over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Dat schrijven onderzoeksjournalisten die undercover waren bij de bijeenkomst 2 maanden geleden in Potsdam. Correspondent Charlotte Waiers. En ze hebben daar gesproken over een masterplan om op grote schaal mensen het land uit te zetten. En dan specifiek migranten of mensen die volgens hen niet passen bij wat zij als Duitsland en vooral als het Duitse volk zien, of ze nou Duitse staatsburger zijn of niet. Nou, dat is natuurlijk een racistisch idee, of in dit geval zelfs een plan dat ingaat tegen de grondwet. Op de bijeenkomst waren hooggeplaatste AfD-politici, neonazies en ondernemers. In de Duitse politiek is met afschuw gereageerd op het nieuws. Vanwege de kou is het al dagen druk bij de wegenwacht van de ANWB. Daarom zijn er extra medewerkers ingezet. De ANWB heeft vanochtend al ruim 2500 pechmeldingen gekregen. Het gaat vooral om lege accu's, bevroren portieren en sloten en vastzittende handremmen. Vandaag zou het totale aantal meldingen op kunnen lopen naar 7000. En op een gewone donderdag zijn er over de hele dag tussen de 3500 tot 4000 meldingen. Het weer, in het zuiden nog wat zon, maar geleidelijk raakt het ook daar bewolkt. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het min 1 tot plus 4 graden. Vanavond liggen de temperaturen rond het vriespunt. En morgen is het grijs met weinig wind en dan 1 tot 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Maarsen en Vinkeveen. De vertraging is zo'n 25 minuten. Omrijden kan via Hilversum, via de A27 en de A1. En door de groene sector vakbeurs bij Hardenberg staat op de N343 Slagharen richting Oldenzaal 2 kilometer file bij Hardenberg. En de vertraging is 25 minuten. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen, 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Ik ben Evie van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Hoe u met geld omgaat, is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet aan je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Leer je naam in Morsecode dag. In mijn geval is dat puntje, puntje, puntje, streepje, streepje, streepje, puntje, puntje, puntje. Geheime boodschap, dit. Ik kijk even op de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van Lindsay Schwidder, projectmanager waterinnovaties bij de TU Delft. Wat bedenken ze daar allemaal om het hoge water tegen te houden? In Terug naar Toen gaan we met historicus en programmamaker Hans Goedkoop terug naar deze dag in 1942. Toen viel Japan het voormalig Nederlands-Indië binnen. En Michel Bonset komt langs. Hij is een van de makers van de podcast Dutch Treat over vergeten Nederlandse filmklassiekers. Maar nu eerst Friese hengsten. Want wie de komende dagen door Leeuwarden loopt, die hoort niet alleen Fries, maar ook allerlei andere talen. Paardenliefhebbers van over de hele wereld komen namelijk naar de hengstenkeuring. De beste Friese paarden worden in Leeuwarden van stal gehaald. Maar er zijn ook zorgen. Daarom contact met Johanna Brinkman, verslaggever bij Omroep Friesland. Johanna, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Waar wordt eigenlijk allemaal naar gekeken bij die paarden? Ja, dat is een hele goede vraag. Want voor heel veel mensen zijn het gewoon prachtige, mooie, zwarte paarden die heel erg op elkaar lijken. Maar toch zijn er best wel heel veel verschillen ook weer tussen die paarden. Maar er wordt sowieso gekeken naar hoe lopen ze, hoe draven ze, hoe presenteren ze zich, hoe kijken ze, hoe reageren ze ook op de omgeving. En ja, de jury wil gewoon graag zien dat ze gewoon heel mooi bewegen en dat ze echt goed zijn, ja, voor het stamboek. Ja. Je zegt zwarte paarden, ze zijn heel populair, het Friese paard. En ook bekend eigenlijk, uit allerlei films en series. Klopt, ja, dat klopt. Je hebt Friese paarden in bijvoorbeeld The Hunger Games, die film, Game of Thrones, The Mask of Sorrow. Antonio Banderas, de acteur, die heeft op een Fries paard gereden in die film. Dus ja, je ziet ze tegenwoordig eigenlijk wel overal. Ze zijn ontzettend populair. Mensen vinden het prachtige paarden. Ze worden ook wel de zwarte parels genoemd, omdat ze natuurlijk van die hele mooie, zwarte, lange, golvende manen hebben. Ze zijn natuurlijk ook gespierd. Ze hebben ook van het mooie behang. Dat wordt behang genoemd. Dat zijn dus dat lange haar, zeg maar, aan de benen. En ja, het doet echt ja, wat met mensen als ze Friese paarden zien. Gaat er veel geld om in die wereld eigenlijk? Uiteindelijk wel, als je natuurlijk in de top zit. Het kan zo zijn dat je als fokker bijvoorbeeld een jonge hengst fokt. En die moet dan een hele procedure door voordat hij uiteindelijk misschien een stamboekhengst kan worden. En dat is echt wel heel erg streng voordat dat kan. Voordat je echt kan fokken vanuit het stamboek. Maar het kan best zijn dat je een hengst hebt die misschien in het begin van dat traject ongeveer €1000 waard is. En helemaal aan het einde wel 2 ton bijvoorbeeld. Dus daar gaat best wel heel veel geld in om. Maar ja, je moet soms ook een beetje geluk hebben, hè? Dat ook. Ja. En ik begrijp dus dat er ook zorgen zijn. Waar zit hem dat in? Ja, er zijn zeker ook wel zorgen. Dat komt het Friese paardenras, dat moet eigenlijk natuurlijk zo zuiver mogelijk Fries blijven. Dus dat houdt in dat er geen andere paardenrassen, daar mag niet mee gefokt worden. Maar omdat die paarden uit Friesland komen, zijn er natuurlijk zoveel nazaten die eigenlijk ook allemaal weer familie van elkaar zijn. En dan krijg je toch een beetje van die ongewenste genetische eigenschappen. En wat je bij het Friese paard wel ziet, is dat de paarden, veulentjes, geboren worden met een waterhoofd. Maar ook dwerggroei, dat zit wel in dat ras. En dan, wat dan gebeurt, is dat ledematen bijvoorbeeld extra kort zijn, of de ribben ontwikkelen zich niet goed. En ja, dat is best wel echt een zorg van het stamboek. Want aan de ene kant wil je natuurlijk dat ras heel zuiver houden. En aan de andere kant moet je ook naar de toekomst kijken. En wil je natuurlijk niet dat dit verder doorzet, deze eigenschappen. Maar wat dus doen dat ze? Is echt een moeilijkheid. Ja, want dat is dus eigenlijk twijfelen. Of tenminste een beetje balanceren tussen twee kanten eigenlijk. Dat is het ook, ja. En je wilt natuurlijk ook, ja, als een jury ervoor kiest voor bepaalde dekhengsten, dan willen ze natuurlijk de beste paarden uitkiezen. Maar ja, soms heb je misschien ook net even paarden nodig die goed zijn om dat bloedcijfer te houden. En daar zit natuurlijk het stamboek, is daar tot op, elk moment zeg maar mee bezig. Dus dat zorgt absoluut ook wel voor een bepaalde druk misschien hier en daar ook wel. Wie er meer over wil weten, kan jullie volgen via Omroep Friesland, via de site. En ook zaterdag is het op tv in Leeuwarden dus. Met jouw verslag natuurlijk, Johanna Brinkman. Dank voor de toelichting. Dankjewel. Hoi. Stal van Motown, Martin Rees en de Vandellas. En Love is like a heatwave. Tot 3:30. Villa. De goede oude zandzak was weer even volop in het nieuws de afgelopen weken. Nederland kampte met hoge waterstanden in rivieren en meren, net als in veel andere Europese landen. In een speciaal proefbassin in Delft wordt al veel langer geëxperimenteerd met nieuwe manieren om dat water tegen te houden. En morgen is het op de TU Delft Delta Innovation Day. En daar laten ze dan tal van die innovatieve tijdelijke waterkeringen zien. Bij ons in de villa is Lindsay Swidder, is projectmanager waterinnovaties bij de TU Delft. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je liep net nog even weg. Ik dacht, die gaat een paar zandzakken halen. Maar... Nee. Iets te zwaar om mee te nemen. Ja. Alarmerend hoog water de afgelopen weken. Nou ja, iedereen zat toch een beetje te kijken van welke kant gaat het op. Betekent dat jij dan ook voortdurend voor de buis zit? Ja, natuurlijk. Kijk, als het toch je werk is, dan zijn dit wel spannende tijden. En nou, er was natuurlijk ook veel media-aandacht voor. Ja. Ook veel van mijn collega's die veel vragen kregen. Dus ja, natuurlijk, dan volg je het wel. En hoe zit je daar dan naar te kijken? Ook te verbijten dat ze weer die zandzakken staan te vullen, terwijl er misschien wel betere oplossingen zijn? Ja, eerlijk gezegd wel. Natuurlijk. Kijk, ik ben niet tegen de zandzak. Hij is heel erg effectief. Maar wij zijn al heel lang bezig met onderzoek en met experimenten en testen. Dus er zijn ook alternatieven. En ja, die zag je toch wel heel erg weinig terug. Noem eens wat. Wat hebben jullie daar allemaal bedacht in Delft? Nou, waar je bijvoorbeeld aan kan denken zijn mobiele dijken. Dat is eigenlijk een soort hele grote slurf. Die vul je met water. Daar gaat nog een zeil overheen, zodat die goed vast ligt. Dat het water niet onderdoor kan. Daarmee kan je echt serieuze waterhoogtes keren. Een meter, anderhalve meter. Maar ook veel meer simpele oplossingen. Zoals bijvoorbeeld een waterschot. Wat juist ook voor mensen thuis heel interessant kan zijn. Een waterschot, leg eens uit. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een L-vormig schot. Die haak je aan elkaar. Zijn in twee hoogtes, 50 centimeter en 100 centimeter. Ja, en dat is eigenlijk heel makkelijk, heel snel, heel licht, waardoor je heel snel een kering kan neerzetten. Die het water tegenhoudt. Die het water tegenhoudt, maar we hebben ook testen gedaan die het water een andere richting op kan sturen. En wat natuurlijk het voordeel is van dit soort oplossingen, is dat op het moment dat het water zakt, kan je het weer opbergen en je kan het weer hergebruiken. Ja. En dat is wel ingewikkeld met de zandzak. Als je hem eenmaal hebt gebruikt, vaak zijn ze gescheurd. Ze worden heel zwaar. Ze zijn verzadigd. Je kan er dan eigenlijk niks meer mee. Nee. Ja, en wat is dan de reden dat die zandzakken toch steeds weer uit de kast worden gehaald? Deels ook omdat we het gewend zijn natuurlijk. Dat is wat we op voorraad hebben. Het heeft ook wel voordelen. Een zandzak is natuurlijk wel ook de kiertjes. Je kan het even snel dichtmaken. En met schotten moet je daar rekening mee houden. Misschien maken we het ook nog net iets te weinig mee. Dat we nog niet echt de urgentie voelen om. Als het vaker zou gebeuren, zou er misschien zo'n duurzamere oplossing beter zijn. Dan. Je ziet nu, ik was vanochtend in gesprek met een van de ondernemers. Die zei, we hebben nu 80% meer vragen. Juist van particulieren die allemaal hebben gezien. Oké, dit is iets, dit kan voorkomen. Misschien moeten we ons er toch op gaan voorbereiden, ook zelf. Dus niet alleen kijken naar de waterschap en de gemeente en Rijkswaterstaat, maar ook zelf dingen gaan aanschaffen. Dus op het moment dat zoiets gebeurt, dan heeft het wel weer opeens aandacht en prioriteit. Ik heb je net geïntroduceerd, de TU Delft. Jullie hebben daar eigenlijk een soort, je kan zeggen, een soort overstromingsgebied gecreëerd, hè? Ja, klopt. Kun je eens beschrijven hoe dat eruit ziet, hè? Ja, je moet je echt voorstellen, het is echt een polder. Dus gas, er liggen dijkjes. Hoe groot is dat bij elkaar? Oh, ik denk wel een half voetbalveld. Oké. En daar ligt een hoger bassin met water. Ligt dus iets hoger, die kunnen we vullen met water. En daaronder liggen drie bassins aan weerszijden. Dus in totaal hebben we 6 bassins waarin we proeven kunnen doen. Nou, we vullen het bovenste bassin met water. Dan kunnen we schuif opentrekken. Dan begint dat water in zo'n bassin. Dat lijkt me al hartstikke leuk. Als je 's morgens naar je werk gaat en je mag een schuif opentrekken, dan komt ineens een hele bak water los. Ja, het is altijd heel, heel spectaculair natuurlijk. Het is altijd heel mooi. En dan kunnen we in die laaggelegen bassins kunnen we inderdaad een overstroming simuleren. En dus de materialen die je net hebt beschreven, die kunnen dus getest worden? Ja, precies. Dus die kunnen we testen of het werkt. En als het niet werkt, waarom het bijvoorbeeld niet werkt. Maar het is natuurlijk ook een belangrijke plek om te oefenen met het neerleggen van dit soort materialen. Want je noemde net al, waarom worden steeds de zandzakken gebruikt? Dat is ook natuurlijk omdat we dat gewend zijn. Het gebruiken van bijvoorbeeld een mobiele dijk of een ander type innovatie. Ja, dat vergt ook gewoon training. Als je het nog niet hebt gedaan, dan is het toch spannend om dat helemaal in tijden van crisis, om dat dan te gaan doen. Dus het is ook een plek waar we met waterschappen, met Defensie, met Rijkswaterstaat ook trainingen doen, oefeningen. Ja. Oké, dus die kunnen daar dan ook zien hoe deze alternatieven eigenlijk werken. Ja. Maar toch schaffen ze niet aan, blijkbaar. Want nog steeds wordt er met je zandzakken gewerkt. Ja, dat is niet helemaal waar. Het afgelopen jaar heeft Waterschap Limburg echt wel een aantal van deze noodmaatregelen aangeschaft. Die zijn ook neergelegd de afgelopen weken. Maar ook het OG-waterschap van Delfland, het OG-waterschap van Rijnland. Die hebben allemaal wel iets van dit soort materiaal in gebruik. Alleen, dan praat je soms over 600 meter of 800 meter. En als je dan de situaties van de afgelopen weken bekijkt, dan is dat natuurlijk niet genoeg. Ja. En die dingen die je net noemde, want die worden morgen ook gepresenteerd, hè, op die Delta Innovation Day. Ja, klopt. Maar ja, er is natuurlijk voortdurend wordt er bedacht van, ja, misschien is dit nog iets. Hoe gaat zoiets in zijn werk eigenlijk? Wanneer, dus we redeneren nu vanaf het eindproduct, zeg maar. Maar daar komt natuurlijk een hele, ja, is een hele discussie is eraan vooraf gegaan waarschijnlijk. Ja, ja, natuurlijk. Testen. En ja, heel veel testen, dus met heel veel studenten en ook onderzoekers. Maar ook bedrijven die iets hebben bedacht. Maar ook gewoon echt een beetje uitvinders. Mm. Die het nieuws hebben gekeken en die zagen die zandzakken. En die dachten, ja, kan dat niet slimmer? Ik denk dat ik iets heb uitgevonden. Mag ik het dus komen testen? Ja, ja. Of kunnen we met studenten en onderzoekers er eens aan gaan rekenen? Dus ja, via allerlei manieren komen dan innovaties bij. Maar dat is natuurlijk, dat is mooi dat je die polder hebt liggen. Je kan op allerlei manieren testen dus. Ja, ja, ja, precies. En ook niet alleen dit soort alternatieven voor de zandzak. Maar we hebben daar bijvoorbeeld ook gewoon een echte dijk staan. Nou, die hebben we de afgelopen jaren, denk wel 4 of 5 keer kapot gemaakt op allerlei verschillende manieren. Vergelijk maar met een dijk die gewoon buiten ligt. Ja, ja, precies. Ja, dus dat was echt voor onze PhD'ers en de postdocs. Ja, natuurlijk een hele mooie plek. Er zijn weinig dijken in Nederland die je kapot even mag maken. Ja, precies. Die even kapot mag maken om te kijken hoe gaat dat nu. Ja. Dus ook dat echt, ja, het serieuze wetenschappelijke onderzoek. Ja, kan ook allemaal op zo'n polder. En ik zei natuurlijk, want ook het buitenland heeft ermee te maken. Daar wordt, neem ik aan, ook over jullie schouder meegekeken. Ja, ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook een floodproof Roemenië in Roemenië opgezet. Maar we krijgen ook heel veel delegaties. Dus zo'nzelfde polder ligt daar in Roemenië? Ja, iets andere opzet, iets andere schaal. Maar wel het, ja, hetzelfde principe van een plek waar je, ja, waar je kan testen, waar je kan experimenteren, waar het ook fout mag gaan. Kijk, de afgelopen weken, ja, wil je ook niet dat het fout gaat. Terwijl bij ons willen we juist ook dat het fout gaat, zodat we daarvan kunnen leren. Dus ja, we krijgen heel veel buitenlandse delegaties op bezoek. Ik trek die conclusie maar even, maar ik hoor een beetje dat we in Nederland misschien iets te conservatief zijn. Nog steeds teruggrijpen op die zandzakken. Maar is dat in het buitenland anders? Hebben die dit soort nieuwe initiatieven al lang omarmd? Ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in Duitsland en België, je ziet dat steeds vaker dit soort innovaties worden toegepast. Maar ook wel dat juist private partijen, dus een groot industrieterrein of loodsen of bungalowparken, het zelf aanschaffen. Omdat ze eigenlijk, nou, misschien ook door de jaren heen, gewoon hebben ervaren dat ze daarvoor niet bij een waterschap of een gemeente ook kunnen aankloppen. Ja. En dan zijn ze ook zelf bereid om daarin te gaan investeren. Nou, en dat zie je nu in Nederland een beetje gebeuren. Met name ook natuurlijk door de actualiteit. Maar dat is minder als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk. Ik las iets over een slurpzak. Is dat wat jij zo net ook beschreef? Want dat is wat wij bijvoorbeeld zelf kunnen doen. Hè? Gewoon simpele burgers van dit land. Ja, nee, ik had het nog niet over de slurpzak. Dat is eigenlijk een zak. Je kan het een soort van luier 4.0 noemen. Daar zit heel erg sterk absorberend materiaal in. Dus als je hem voor de deur legt, dan is het gewoon een zak. En op het moment dat hij in contact komt met water, zet het uit, krijgt het ook massa. En dan kun je ook water buiten de deur houden. Ja. En dat is iets simpels, wat relatief goedkoop is. Ja, waarvan je zou kunnen zeggen, dat kan je prima in je meterkast hangen of ergens opslaan voor als je het nodig hebt. En ja, precies, als de nood aan de man is, kan je hem dan voor de deur leggen. Ja. Ja. Nou is het weer wat rustiger qua hoge water. Maar ja, dat kan maar zo terugkeren natuurlijk. Dat weten we allemaal. Ook uit het verleden natuurlijk. Waar moeten we de komende tijd, of moeten jullie vooral de komende tijd, als de bedenkers van ideeën, middelen om dit tegen te houden, waar moeten we vooral op focussen? Nou, ik denk dat wat we hebben gezien, ook juist de afgelopen weken, is dat we sowieso als Nederland gewoon heel erg kwetsbaar zijn. Wij vieren als TU Delft deze week onze verjaardag. Nou, dat gaat over delta's. Ja, dan zie je gewoon dat als je kijkt naar Nederland, het water komt van alle kanten. Zoveel grondwater, regenwater. En als je kijkt naar de scenario's, gaan we ook gewoon steeds vaker in de toekomst te maken krijgen met te veel water. Nou, en als je dan kijkt, dat heel veel hebben we natuurlijk gedaan met grote rivieren en op zeespiegelstijging. Maar als je kijkt, zie je dat je nu heel veel overlast hebt van juist de kleinere beekjes, de grachten langs de kades. Waar je niet misschien de grootste plannen altijd voor hebt gemaakt. Maar waar je nu wel ziet dat je heel veel overlast krijgt. Dus alles was eigenlijk een beetje op die buitendijken gericht. Nu krijgen we het ook in de binnensteden mee te maken. Ja, juist. En ook ja, als je kijkt naar steden, het water kan... Ja, op steeds minder plekken kan het water wegvloeien. Dus we moeten ook niet alleen kijken naar de noodmaatregelen, eigenlijk als het al te laat is. Ja. Maar juist ook hoe kunnen we in ons stedelijk gebied veel meer water gaan vasthouden. Ja. Er ook voor zorgen tegels dat... eruit, dat precies, bekende verhaal. Ja. Tegels eruit, dat hele verhaal. Eigenlijk kennen we het wel. Maar ja, ik merk toch ook wel dat heel veel mensen toch iedere keer weer verbaasd zijn. Dus ik denk ook dat we... Ja, ook qua bewustzijn en gewoon het besef dat ook in Nederland dit soort dingen kunnen gebeuren. Wanneer mag je die bak water weer loslaten? Ja, morgen. Ja, tijdens de demonstraties. Ja, ja. Het lijkt me een fantastisch beroep wat je hebt. Nee, heel leuk. Dank voor de uitleg hier. Lindsay Swidder was dat, projectmanager waterinnovaties aan de TU Delft. Nieuwe muziek dan. Electro Deluxe is een soul jazz funk orkest uit Frankrijk. De kern kent elkaar van het conservatorium in Grenoble. En ze staan bekend om hun spetterende live shows. Zien er ook allemaal prachtig uit, mooie pakken aan en zo. Hier is het nieuwe liedje van Electro Deluxe met de bijzondere titel Naki Naki. En dat is leuk, met een gastoptreden van Candy Dulver op saxofoon. I'm getting knocky, knocky just to free my mind. Come on. Staat Naki Naki, het enige dat we aan hebben hier is de radio. Naki Naki zingt hij. Het zijn de mannen van Electro Deluxe, samen met Candy Dulfer. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1942. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Amsterdam mogen voorlopig doorgaan met het uitvoeren van operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. De rechter heeft het kabinetsbesluit om deze zorg te concentreren in ziekenhuizen in Groningen en Rotterdam teruggedraaid. In Papua-Nieuw-Guinea zijn bij rellen en plunderingen 16 mensen omgekomen. Die rellen ontstonden gisteren in de twee grootste steden van het land, nadat agenten, militairen en ambtenaren de straat op gingen omdat ze gekort werden op hun loon. De gesprekken tussen de formerende partijen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zijn afgerond. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Na afloop wilden ze nog niets kwijt over de inhoud van die gesprekken. Dinsdag praten ze weer verder. Door de kou is het al dagen erg druk bij de wegenwacht van de ANWB. Die wordt vooral gebeld over lege accu's, bevroren portieren en handremmen die vastzitten. Vandaag zou het totaal aantal meldingen kunnen oplopen naar 7000. Twee keer zoveel als op een normale donderdag. Dat is allemaal vervelend als je met je auto op pad wil. En ja, dan kan je nog onderweg ook stil komen te staan, Helene Geest. Nou, helemaal stil staat het gelukkig niet. En ik zie op dit moment ook geen auto's met pech langs de snelweg. Tenminste, die voor file zorgen. Dus op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat wel een korte file tussen Apkoude en knooppunt Amstel. 5 kilometer daar. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 11 januari 1942. Villa. Op die dag verklaarde Japan de oorlog aan Nederland. De Nederlandse regering neemt tegen het Japanse keizerrijk de wapenen op. Nederland-Indië, waar wij een rijke verscheidenheid samenwonen, verdedigen wij tegen de schendende macht die het grijpen en onze toekomst verduisteren wil. Het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, is paraat, kan elke vijand aan. De inwoners van de kolonie moeten zich veilig voelen. Maar het is een illusie. Het KNIL staat machteloos tegen de geharde Japanse troepen. Toen vielen de Japanners binnen. Ze had slechte uniform, zagen smerig uit. Die enge mannetjes, vreselijk, afschuwelijk, ja. Ik rook hun kleding. Het was een bepaalde geur die zij verspreidden. En dat is de eerste keer dat mijn vader huilde. Over de oorlogsverklaring ga ik praten met Hans Goedkoop, historicus en programmamaker. We hoorden net zijn stem ook al even voorbij komen in de compilatie. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit wordt een geschiedenislesje van 1 minuut of 10. Van mensen, voor mensen ook die waarschijnlijk wel iets weten hierover. Heel veel mensen weten er ook echt het naadje van, zeg maar. Maar heel veel mensen misschien ook niet. Dus laten we gewoon beginnen bij het begin. Waarom verklaarde Japan in 1942 de oorlog aan Nederland? Ja, nou, het was iets ingewikkelder, zoals altijd. Nederland had al de oorlog verklaard aan Japan na de Japanse aanval op Pearl Harbor. Dat gaat een beetje heen en weer, maar de concrete vijandelijkheden beginnen vandaag, maar dan zoveel jaar geleden. Japan was al 10, 20, 30 jaar bezig een grote imperiale macht te worden, dreigend tegenover buurlanden. En al sinds de jaren 30 was ook in Indië duidelijk, ja, misschien dat Japan ons ook wel zou willen hebben. En dan vooral voor de olie. Als je een imperiale macht wil zijn en je gaat de oorlog voeren, dan heb je heel veel benzine, zal ik maar zeggen, nodig voor al je materieel. Olie is ontzettend belangrijk en dat had Indië. En dat was ook eigenlijk de reden waarom Nederland daar zat. Het was een van de redenen. Ja, van oudsher ging het Indië om de specerijen. Hè. Zo begon het met de VOC in de 17e eeuw. En daar kwam steeds meer. En koffie en thee en noem het allemaal maar op. En eind 19e eeuw blijkt daar ontzettend veel olie in de grond te zitten op verschillende eilanden. En dat blijkt in een met de opkomst van motoren van ongelooflijk belang te zijn. Ja. Dus ook Nederland, die had dat als het ware voor de Japanners keurig klaargelegd. Ja. De olie werd uit de grond gehaald. Er waren enorme olieterminals. Ze hoefde maar te landen. Ja. Nou begrijp ik dat aanvankelijk de mensen in Nederlands-Indië eigenlijk wel blij waren met de komst van de Japanners. Hoe zit dat? Hangt er een beetje vanaf wie je was in Nederlands-Indië. Als je een Nederlander was in Nederlands-Indië, dan lag je loyaliteit natuurlijk bij Nederland. En dan moest de olie en alles ook vooral naar Nederland. Daar werden we met z'n allen rijk van. Maar de zogeheten inlandse bevolking, een term die je tegenwoordig niet meer mag gebruiken, de Indonesiërs zelf, ja, die hadden inmiddels een paar honderd jaar Nederlands bewind achter de rug. En dat pakte voor hun op geen enkele manier prettig uit. Allerlei vormen van slavernij en onderdrukking. Die Japanners die zeiden, wij zijn jullie grote broer. Wij gaan jullie helpen die westerse machten, in dit geval Nederland, eruit te krijgen. Azië voor de Aziaten. En dat gaf Indonesiërs de suggestie van, kijk, wij mogen voor onszelf gaan zorgen. Wij mogen ons eigen land gaan leiden. Ja, dat was een hele aantrekkelijke gedachte. Ja. En dus uiteindelijk de opmaat ook naar die onafhankelijkheidsoorlog, zou ik maar zeggen. Het is, ja, in zekere zin wel, ja, ja. Het was een vonkje dat het vuur aanstak bij Indonesiërs van, ja, zou het ook zonder die Nederlanders kunnen? Ja. En toen ze er waren, die Japanners, waren ze er toen nog net zo blij mee? De vraag stellen is een beantwoorden. Nee, de grote broer van de Japanners, de Japanners als grote broer, die waren net zo hard als de Nederlanders. Ja. En omdat ze dat land heel snel moesten plukken voor hun nieuwe imperium, werden ze eigenlijk nog veel harder en nog veel gewelddadiger, nog veel onderdrukkender. Legden die verschillende eilanden allerlei eisen op, waar ook enorme hongersnoden uit voortkwamen. Alleen op Java zijn er al in de oorlog miljoenen mensen omgekomen, simpelweg van de honger. Zo bond hadden zelfs de Nederlanders het nooit gemaakt. Nee. En dan hebben we nog het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ja, dat daar was om de boel eigenlijk te beschermen. Ja, konden die überhaupt een potje breken tegenover die Japanse overmacht? Nou ja, de stille hoop was aanvankelijk van wel. Er waren toch dik 40.000 manschappen en er was ook wel wat bewapening. Alleen, dat KNIL, je denkt bij een leger aan een leger dat een land beveiligt tegen buitenlandse vijanden. Maar dat KNIL was er eigenlijk om het land te beveiligen tegen de binnenlandse vijand, namelijk de 95% of 98% van de inlandse bevolking. Het was een leger wat erop gericht was om lokale opstandjes de kop in te drukken. Maar niet een serieuze buitenlandse vijand die met een flinke vloot aankwam en heel veel manschappen en die goed bewapend was. Ja. Dus dat KNIL, ja, qua aantal manschappen was het best aanzienlijk, 40.000, misschien iets meer. Maar in praktijk echt een oorlog voeren waar de Japanners wel op getraind waren, ja, daar konden ze helemaal niet aan tippen. Nee. En dat ging dus heel snel. Ja. Die hele oorlog heeft, nou, laten we zeggen, 2 maanden geduurd. Dat is toch nog een stuk meer dan de Duitsers in Nederland nodig hadden gehad. Ja, hè? Ja, dat is waar. 5 dagen waren dat. Dus dat is in zekere zin ook nog wel respectabel, maar het was ook een enorme archipel. Ja, het komt er toch op neer dat die Nederlandse troepen afgingen als een gieter. Ja, en we hoorden net in die compilatie ook wat op het eind dus wat reacties natuurlijk van mensen. Hè? Mijn voormalige Indische schoonmoeder, intussen is overleden, die vertelde ook over die situatie in de kampen en inderdaad de harde hand van de Japanners. Hoe is die periode dan verlopen? Het werd allemaal steeds erger. Het is zoals bijna alle oorlogen zijn. Een veroveraar komt binnen als een nieuwe grote vriend en iedereen hoopt er het beste van, want wat moet je anders? En vervolgens blijkt die buitenlandse veroveraar er toch echt voor zichzelf te zitten en niet voor jou. Dus de Indonesiërs raakten al heel snel teleurgesteld. De Nederlanders die werden in kampen gestopt. Die hadden het ook ongelooflijk beroerd. Iedereen moest buigen voor een Japanse keizer. Die ze nog nooit hadden ontmoet, waar ze geen enkele band mee hadden. En als je dat niet deed, dan werd je verrot geslagen. Het was buitengewoon gewelddadig voor alles en iedereen. Ja. Ja, begonnen op deze dag, 82 jaar geleden, de aanval van Japan dus op Nederlands-Indië. Dankjewel Hans voor deze korte uitleg. Ik verwijs even naar de 8-delige serie die jij hierover hebt gemaakt. Nog te zien via NPO Start. Indonesië roept, heet dat, voor de NTR gemaakt. En dus via NPO Start te zien, gemaakt ook dus door Hans Goedkoop. Vandaag 82 jaar geleden. En vele anderen. Ja, oké. Okay. Laten we die vooral niet vergeten. Ja, alsof je in je eentje zo'n serie maakt. Hè? Nee, ik begrijp het. Heel goed team. Oké. Okay. Bij de NTR dus Indonesië roept, zo heet het. Daar moet u op zoeken. Dan nu muziek uit dat jaar, 1942, van de Ramblers. Of dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Toch dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. De Ramblers uit 1942. En wie is Loesje later, een jaar of wat geleden, nog eens gecoverd door Tony Junior? Dat kent de jongere garde dan weer. Dan nieuws via de NOS. De kinderhartcentra die op de nominatie stonden om gesloten te worden, die mogen toch open blijven. Dat heeft de rechter bepaald. Inmiddels vertrokken minister Ernst Kuipers wilde de centra in Utrecht en Leiden Amsterdam sluiten, omdat dat beter zou zijn voor de kwaliteit van de zorg. Contact met NOS-verslaggever Sander Zeurhaken. Sander, waarom draait de rechter dat besluit nu terug? Nou, omdat ook heel veel andere specialistische zorg daar misschien onder zou lijden. En daar heeft de minister niet goed genoeg over nagedacht, vindt de rechter. Daarom heeft hij het verdedigd, omdat er toch wel heel veel andere risico's zijn. Voor andere zorg dat zeg maar weer afhankelijk is, bijvoorbeeld van die kinderhartchirurgie. En waar zou het dan misgaan als het kabinet dit toch had doorgezet? Nou, bijvoorbeeld de kinder-IC-capaciteit. We hebben nu al best wel weinig capaciteit. En als, als de kinderhartchirurgie weg zou gaan uit Leiden, dan valt daar de kinder-IC om. En dat is een kinder-IC die wij als Nederland helemaal niet kunnen missen. Zo zijn er nogal meer voorbeelden, maar dat is echt een heel concreet voorbeeld van hoe het best wel mis zou kunnen gaan. Ja, dit is een oeverloos verhaal geweest. Hè, met, op een gegeven moment heeft de minister gezegd, ja, jullie moeten het zelf maar zeggen. Wat is dan de beste oplossing? Nou, ze kwamen met niks. Hij heeft toen uiteindelijk de knoop gehakt. En nu zijn we eigenlijk weer terug bij af dus. Want hoe gaat dit verder? Ja, nee, dat is inderdaad een hele goede vraag. De rechter zegt dat eigenlijk de minister nu weer zelf aan zet is om eigenlijk opnieuw te beginnen. Maar er zijn wel wat dingen veranderd. Kijk, het probleem vooral inderdaad was dat die centra niet goed wilden samenwerken. Ze wilden alles voor zichzelf houden, als het ware. Kijk, en dat is nu wel onder druk enigszins veranderd. Bijvoorbeeld Leiden en Utrecht, de verliezers tot nu, die zijn nu juist heel intensief gaan samenwerken. Zoals ook de Nederlandse Zorgautoriteit al adviseerde. En hun plan is, hun voorstel is, om eigenlijk een landelijk team van alle kinderhartchirurgen te formeren. Dus van al die centra bij elkaar. En in plaats van dat de patiënten van zeg maar onderverdeeld worden over de overblijf de centra, gaan juist de artsen van locatie naar locatie om daar te opereren. En op die manier krijg je dus dat artsen nog steeds heel veel patiënten of veel meer patiënten zien en daardoor beter worden. Maar tegelijkertijd kunnen ziekenhuizen toch die competenties allemaal behouden, waardoor die andere zorg er weer niet onder leidt. Dus onder druk zijn die daardoor wel bewegingen gekomen. En nu alles weer open ligt en misschien daardoor de hak wat minder uit het zand gaan, is dat misschien een gesprek die nu plaats gaat vinden van ja, hoe moet het dan? En dan zou dit wellicht een optie zijn. Ja. Maar goed, dat gaan we zien. En minister Kuipers is van toneel. Dat scheelt misschien ook nog een beetje. Ja, je ja, weet het niet. Hij zat er heel erg geharnast in, ja. Dus dat geeft ruimte wellicht. Ja. Dank voor de uitleg, Sander. Sander Zeurhaak is dat, van de NOS. U luistert naar Villa. De Zeemeerman, Bastille, De Gordel van Smaragd en Dutch Treat. Vier filmtitels uit de jaren 80 en 90. En in de podcast Dutch Treat, vernoemd naar een film uit 1987 over de Dolly Dots, staan filmkenner Juriaan Gorter en scenario-schrijver Michel Bonset stil bij vergeten Nederlandse films uit de jaren 70, 80 en 90. En Michel is hier, hartelijk welkom. Hey, hallo. We hebben even op IMDb gekeken. Dat is ja, het naslagwerk online hè, als het gaat over films. Grote site, filmrecensies kan je daar lezen. Eigenlijk alles wat er met films te maken heeft. De Zeemeerman krijgt een 2,9. Dat is heel laag. Dat is heel laag en voor een groot gedeelte misschien ook wel verdiend. Het is de eerste film die wij bespraken in de podcast. Om die reden. Hij wordt gezien als de allerslechtste Nederlandse film ooit. Maar toch wel een klassieker daarom. Zeker een klassieker en zeker de moeite waard ook om te kijken. Want zelfs een film die zo slecht wordt gezien, heeft zijn momenten. En hij heeft ook gewoon dingen die het interessant en leuk maken. Waar gaat die film eigenlijk over? Een zeemeerman dus? Ja, ik zal het een beetje kort proberen te houden. De film gaat over een baby die ontstaan is uit een kunstmatige inseminatie tussen een zeehond en menselijke resten, laten we maar even zeggen. En die groeit op. Hele aantrekkelijke jongen. De eerste rol van Daniel de Boisavant. Ja. Maar hij heeft een hele penetrante vislucht om hem heen hangen. En een gekke geleerde helpt hem daarbij door hem pillen te geven die het voordeel hebben dat de geur weggaat, maar als nadeel hebben dat hij onzichtbaar wordt. Okay. Dat leidt tot een van de meest lachwekkende scènes in de film. Een van de eerste keer dat er CGI gebruikt werd, computer effecten in een Nederlandse film, waarbij de onzichtbare zeemeerman een condoom aantrekt. En je dus een vliegende condoom door de kamer ziet gaan. Is hij nog ergens te zien? Want ik heb van het weekend denk nog wel wat over. Dit lijkt me een ontzettend interessante film om eens even terug te kijken. Zeker, dat is ook meteen het nadeel van vergeten Nederlandse films. Dat er deze is toevallig nog op DVD te verkrijgen. In de Rob Hauer collectie. Okay. Maar heel veel films zijn dus niet of nauwelijks meer te zien. Ja. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom we deze podcast begonnen zijn. Ik begrijp dat hij ook nog helemaal op YouTube staat. Nou, daar kunnen we helemaal gewoon gaan kijken. Wat is het criterium eigenlijk om voor door jullie besproken te worden? Nou ja, we hebben ons met name gericht op de jaren 70, 80 en 90. Nou, dat is een enorm gebied. Daar zijn wel ruim 300 films in gemaakt. Eigenlijk kiezen we een beetje op de Bonnefoy welke titels we gaan bespreken. En dat maakt dat je films ontdekt of herontdekt en daar een hele bijzondere ervaring over houdt. We hebben de film Bastille besproken, de eerste film van Rudolf van den Berg. En die hadden zowel Juriaan als ik nog nooit gezien. En dat was echt een hele mooie filmervaring. Hele kleine, integere film met voor weinig geld gemaakt. En je praat ook met makers en hoofdrolspelers en dat soort dingen. Ja, klopt. We proberen altijd iemand te interviewen die betrokken is geweest bij de originele productie. In het geval van Bastille hebben we dus ook gesproken met Rudolf van den Berg. Die het sowieso heel leuk vond dat zijn eerste film weer eens een keertje in het spotlicht kwam te staan. En dat hij daar zijn zegje over kon doen. En hij was trots dat zijn film weer eens besproken werd. Maar bijvoorbeeld de makers van die Zeemeerman, die staat er eigenlijk tussen, omdat het eigenlijk gewoon een hele rare film is, zou ik maar even zeggen. Ja, die zijn ook wel bereid om daar nog eens op terug te blikken. Ja, we hebben gesproken met de regisseur en scenarist Frank Herrebout. En die deed in het begin ook een beetje lacherig over. Ja, hij weet natuurlijk van de status van zijn film. Maar uiteindelijk, als je dan met hem in gesprek gaat, dan hoor je ook heel erg van wat zijn keuzes geweest zouden zijn en wat hij anders had gedaan en wat hij nu achteraf anders had gedaan. Maar hij is het ermee eens. Het is echt een hele slechte film. Oké. De naam van de podcast, Dutch Street, vernoemde dus naar die film over de Dolly Dots, 1987. In de aflevering daarover praten jullie met Angela Groothuis, een collega bij ons van Max. Een superleuk gesprek. Ja, en zij vertelt over de premièreavond van die film. Laten we even luisteren. Dick Maas was er. Je had natuurlijk net een fantastisch plotter. Ja, dat was in 86. Ik zei, Dick, we hadden het beter met jou kunnen maken. En ik zei, ik hoop dat het nog iets doet. Het heeft echt niks gedaan. En ik weet dat het in Amerika nog een tijdje gedraaid heb. Dat ik opeens van vrienden, want ik heb daar op school gezeten, zei, what the fuck. Ik zag die film en ik dacht, ik ga er morgen heen, maar dan was hij ook alweer weg. Ja. Maar het gek genoeg is dat hij het op video heel goed gedaan heeft. Schaamde zij zich ook een beetje voor die film eigenlijk, of niet? Nou ja, ze wist ook wel dat het geen meesterwerk was. Het grappige van die film is, het gaat over een komisch duo wat de Dolly Dots min of meer ontdekt en meeneemt naar Amerika. Dat komisch duo is totaal niet komisch. Dat is echt van slapstick onderbroekenlol gehalte. En die stukken van de film zijn ook tergend. Het moment dat de Dolly Dots in beeld komen, wordt het geheel opgetild. En krijgt het een energie. En die dames die gaan echt vol erin qua acteren. Dit was echt tijdens de hoogtijdagen van de Dolly Dots. Hè? Die waren super populair in Nederland. Ja, en het is ook een beetje. Wij hebben een beetje vergissing gemaakt dat we dachten dat Dutch Street ook gedeeltelijk met Nederlands geld gemaakt was. Maar het is een volledige Canon-productie, helemaal in Amerika gedraaid en gefinancierd. Ja, zij zijn eigenlijk op het moment dat ze hier nogal wat onder vuur kwamen te liggen door ook door critici over hun muziek, zijn ze naar Amerika gegaan om die film te maken. Ja, en als je Angela mag geloven, hebben ze daar echt een dolle tijd gehad. Ja, een mooie reisje ook natuurlijk voor zeker. Die meiden, ja. Zeg, maar als je nu af en toe eens wat zit te zappen, nou ja, dan komt er wel eens een Nederlandse film voorbij, hè, op de kanalen. Maar dan is het heel vaak Turks Fruit of Amsterdam of Vlodder voor de zoveelste keer. Stoort jou dat ook wel? Want er zijn dus veel meer pareltjes die omroepen. Maar ook streamingdiensten misschien zouden kunnen benutten. Ja, er zijn veel meer pareltjes. Het is de gemiddelde zender, maar ook de gemiddelde streamer heeft geen films van voor 2000 in de bibliotheek staan. En dat is echt heel jammer. Vooral de jaren 70 hebben echt een heleboel hele gekke, maffe, intelligente films opgeleverd. Met natuurlijk heel veel Nederlands bloot, want dat hoorde er in die tijd. Pim en Wim, zeker. We hebben vorige week Pim de La Parra geïnterviewd vanuit zijn huis in Suriname. De man is diep in de 80, maar nog vol met anekdotes. Daar zitten heel veel films tussen die het echt heel goed zouden doen nu. Ja, noem eens, want dat is natuurlijk leuk, ook de anekdotes. Nou ja, we hebben net al even over die Zeemeerman gehad. Is er iets waarvan jij van de afleveringen die je tot nu toe hebt gemaakt zegt van dit is eigenlijk nog wel een mooi verhaal om mee te besluiten nu? Nou, we hebben Gordel van Smaragd besproken. Dat gaat over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Hebben we het over gehad eigenlijk? En we hebben daarvoor Esmé de la Bretonnière gesproken, de actrice die de hoofdrol speelt. En wij sluiten elk interview af met waarom mag deze film niet vergeten worden? En zij zegt ook van ik wil gewoon mijn kinderen laten zien wat het document was van toen. Een heleboel van die films laten niet alleen een tijdsbeeld zien, maar behandelen ook problemen in de politiek en in de maatschappij. Mm. Waar we nu echt wel wat van kunnen leren. Okay. En wat goed is als we daar ons aan blijven herinneren. En even gewoon hypothetisch. Er belt nu, as we speak, belt een streamingdienst en zegt tegen jou, Michel, we moeten even snel een film hebben vanavond. Een Nederlandse film, een vergeten Nederlandse film. Welke moeten we dan nemen? Ik zou het heel leuk vinden als Andy bloed en blond haar het getoond wordt. Dat is zo'n obscure film, maar echt heel erg leuk. Even een beetje rock'n'roll film was het toch? Waar ging dat ook over? Ja, het gaat over een tukker die naar de grote stad komt. Ja, ja. Opgepikt wordt door de modescene. En daar uiteindelijk moord en doodslag in pleegt. Maar het is echt een hele, hele wonderlijke film. Ik kan me er iets van herinneren, ja, vroeger. Komt tot zien, komt tot zien. Ja. Nou, goede tip. Dankjewel, Michel. Michel Bonzet is dat, een van de makers van de podcast Dutch Street. Te vinden op uw favoriete podcastplatform. Nieuws. Snipper. Gooi we er nog even die nieuwssnipper uit. U weet hoe het werkt. Hier is een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. Mr. Ahmed? Yes, you have interview. I don't want it. It's important. I don't want it. Tijdens het verhoor door de vreemdelingenpolitie. En wat komt u dan vandaag bij ons doen? Bij de gehoren van de IND. Maar ook bij de gesprekken met asielzoekers die Nederland moeten verlaten. Ja, in Spraakmakers ging het vanochtend over een vierdelige documentaire-serie, waarvan de eerste aflevering gisteravond op tv was. Gaat over het opvangcentrum voor asielzoekers. In welke plaats, is de vraag. Niet zo moeilijk. Maar je moet er maar net even opkomen. 0800-1101, dat is het nummer. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Dag, met Aldo Steentje, goedemiddag. Ronaldo? Aldo. Aldo. Nou, ja. Bijna Ronaldo, maar alleen het eind is Aldo. Aldo, jij zat ook te luisteren vanochtend. Wat is die plaats? Ter Apel. Ja, Ter Apel. Niet zo moeilijk natuurlijk. Hè. Dat had je ook geweten als je het niet had gehoord. De serie heet trouwens ook De Wereld in Ter Apel. Het levert een spel kaarten op van Max. Maar we gaan door even voor de volgende prijzen. Oké. Okay. Gisteren stond de burgemeester van Westerwolde, dat is de gemeente waar Ter Apel in ligt, nog in de rechtszaal. Het was emotioneel, misschien heb je de beelden wel gezien. Tegen welke organisatie procedeert de gemeente Westerwolde? Tegen het COA. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat is juist. Opvouwbare thermoboxje, ook in de pocket. Dan nog even het Villa VDB Keukenschort, daar gaat het om. Editie 2024. Hoe heet die burgemeester van Westerwolde? Dat moet ik je helaas schuldig blijven, dat weet ik. Dat is jammer. Het is Jaap Velema, zo heet hij. Nou ja, dus dan twee prijzen, maar is ook mooi. Blijf aan de lijn, wij noteren je gegevens en dan komt er een koerier naar je toe om ze te brengen. Dankjewel. Fijne donderdag, hoi. NPO Radio 1 podcast. Pierre Gardner, alias Vader Abraham, was altijd op zoek naar de volgende hit. Het kleine café aan de haven en het smurfenlied brachten hem wereldfaam. Ik ben bij hem thuis geweest. Nou had hij daar smurfen en hij had er honderden. En hij was er oprecht heel trots op. Maar ondanks zijn succes bleef hij een leven lang zoeken naar erkenning. Een jaar geleden overleed hij. Pierre was natuurlijk ook best ondeugende man natuurlijk. Hè. We gingen ook met Pierre wel eens na een optreden naar een seksclub. Het is niet dat er iets gebeurde hoor, maar we vonden gewoon die sfeer daar hartstikke leuk. Wat blijft na de dood van Pierre Gardner? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volgens kennis is het meest spectaculaire voetbaltoernooi van de wereld. De Afrika Cup. Zaterdag begint dat toernooi in Ivoorkust. En voetbaljournalist Willem Vissers zit nu al op het puntje van zijn stoel. Hij is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De kinderhartcentra in Utrecht en Amsterdam-Leiden mogen voorlopig open blijven. De rechtbank heeft een streep gehaald door het plan van voormalig zorgminister Kuipers om de kinderhartzorg in 2 ziekenhuizen te centraliseren. Volgens hem zou dat de kwaliteit verbeteren. Het plan van Kuipers stuitte op veel verzet, vooral bij de centra die zouden moeten sluiten. En daarom stapten ze naar de rechter. Die oordeelt nu dat Kuipers de beslissing niet zorgvuldig genoeg heeft gemaakt. De gesprekken tussen de formerende partijen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zijn afgerond. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Na afloop wilden ze nog niets kwijt over de gesprekken, zegt verslaggever Michiel Breedveld. In ieder geval hebben zij elkaar de afgelopen 3 dagen hier op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum diep in de ogen kunnen kijken. Die gesprekken verliepen in goede sfeer, laat de informateur Ronald Plasterk weten. Zo goed dat er volgende week verder gesproken gaat worden, maar dan in Den Haag. De partijen spraken de afgelopen dagen in ieder geval over grondrechten, maar ook over thema's als financiën en migratie. In Papua Nieuw-Guinea zijn bij rellen en plunderingen 16 mensen omgekomen. De rellen ontstonden gisteren in de 2 grootste steden van het land, nadat agenten, militairen en ambtenaren de straat op gingen omdat ze gekort werden op hun loon. Het leger en de politie in Ecuador hebben de afgelopen dagen meer dan 300 mensen aangehouden in de strijd tegen drugsbendes. 5 vermoedelijke bendeleden zijn gedood en ruim 40 mensen die werden gegijzeld zijn bevrijd. De aanpak van stalking door ex-partners gaat over het algemeen beter, maar slachtoffers merken daar niet altijd iets van. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een nieuw rapport. Zo heeft een slachtoffer van stalking nog steeds vaak geen vast aanspreekpunt bij de politie of het OM. Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is Zuid-Afrika bezig aan het pleidooi in de zaak tegen Israël. Volgens Zuid-Afrika laat de manier van oorlog voeren door Israël in de Gazastrook een systematisch patroon zien waaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van volkerenmoord. Israël ontkent en komt morgen aan het woord om de beschuldigingen te weerleggen. Vanwege de genocidezaak zijn er ook demonstraties in Den Haag. Het gaat om zo'n 1500 pro-Palestijnse betogers en enkele honderden pro-Israël demonstranten. En in verband met de kou is het al dagen druk bij de wegenwacht van de ANWB en daarom zijn er extra medewerkers ingezet. De ANWB heeft vanochtend al ruim 2500 pechmeldingen gekregen. Het gaat vooral om lege accu's, bevroren portieren en sloten en vastzittende handremmen. De wegenwacht geeft bij Omroep Gelderland tips om deze problemen te voorkomen. Om accuproblemen te voorkomen kan je wat langer stuk gaan rijden. Dan wordt de accu wat beter bijgeladen. Hou je auto goed schoon. Dit is antivries in de spuitbus. En dat werkt vele malen makkelijker als een ijskrabber. En zorgt ervoor dat je sloot een beetje invet. En dan heb je de deur zo open, ook al is het -10. En vandaag zou het totale aantal meldingen op kunnen lopen naar 7000. En op een gewone donderdag zijn er tussen de 3500 tot 4000 meldingen. Het weer, in het zuiden nog wat zon, maar geleidelijk raakt het ook daar bewolkt. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het -1 tot +4 graden. Vanavond liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het grijs met weinig wind en dan 1 tot 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen De Bilt en Hagestein 12 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Na Zeeland, nu Groningen. Na het water komt, nu de aarde beeft. Vanaf morgen een nieuwe serie over een provincie in de knel. Over de onvrede, maar ook de schoonheid. De aarde beeft. Morgenavond 8:30 NTR NPO 2. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Is tegen 16:30. Maar eerst voetbal, want ja, de liefhebbers die kwamen door de winterstop in Nederland de afgelopen weken wat bekaaid vanaf. Niet getreurd, want vanaf morgen gaat de bal in de Eredivisie weer rollen. Maar voor het echte spektakel moeten we de Middellandse Zee over. In Ivoorkust begint namelijk zaterdag de Africa Cup of Nations. Kortweg de Afrika Cup. Sportjournalist van de Volkskrant, Willem Vissers, is daar bij 4 eerdere edities geweest. Willem, hartelijk welkom. Hallo. Mensen die jouw stukken lezen, die weten dat jij bent een voetbalromanticus. Jij kunt het prachtig opschrijven. Vind je dat vervelend of niet? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, maar is dat nog het pure voetbal wat we daar zien? Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg geprofessionaliseerd door de jaren heen. Maar het is wel nog steeds het avontuur op alle fronten. Ik bedoel, hoe de toeschouwers naar de stadions komen. Hoe er gevoetbald wordt. De kleur in het stadion, de geur in het stadion, de dans, de alles. En het is een beetje clichématig, maar het is er wel nog. En wat was, want je bent er bij 4 geweest, wat was de mooiste? Ja, de mooiste was eigenlijk toch de eerste. Dat was in Burkina Faso. Omdat ik gewoon een totale cultuurshock kreeg. Dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik echt in Afrika kwam. En Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. Dus al die tegenstellingen die je daar zag, het fanatisme van de mensen, in het begin ook het defatisme, want Burkina Faso had nog nooit een wedstrijd gewonnen op de Afrika Cup. Die gingen daar ook, ze verloren hun eerste poolwedstrijd, dus ze werden alleen maar bevestigd van wij kunnen er niks van. Daarna gingen ze winnen. Maar toen de blijdschap die er ontstond, het spontane manier waarop mensen dingen in de vlaggen om gingen bouwen, iets gingen breien of in elkaar gingen doen, dat ze een soort sjaaltje hadden in de kleuren van hun land. De manier waarop ze het stadion inkwamen, dat ze daar urenlang in de branden de hitte zaten te wachten tot de wedstrijd begon. Ja, ik vond het echt fascinerend. Ook de blijdschap, het gevaar ook wel een beetje. Hoe ze de stadions uitgaan, op vrachtwagens sprongen, gingen juichen. Dat je dacht van, oh, er hoeft maar iets mis te gaan. En dan valt iemand gewoon dood van die auto af. En hoe ze het toernooi volgden, zittend onder een boom met een televisie erbij, waar 30, 40 mensen zaten te kijken samen. Ja, ik vond het echt fascinerend. Maar ook wel treurig dat het zo'n arm land was. En daarna, na het toernooi, weer verviel in die armoede. Ja, wat je natuurlijk ook vaker ziet als er dat soort toernooien worden gehouden. En de kwaliteit van het voetbal. Ja, dat is heel wisselend. Kijk, het is natuurlijk een beetje gek. Bijna al die landen bestaan tegenwoordig ook uit spelers die in West-Europa spelen. Ja. Die vaak ook hier geboren zijn, maar ouders hebben uit Mali, Guinea, waar dan ook. En die komen dan bij dat toernooi komen ze terug. En dan moeten ze in dat tactisch concept opeens van die bondscoaches. En het is veel Europese geworden. Hè. Zeg maar 30, 40 jaar geleden was het nog, toen je de eerste beelden van de Afrika Cup zag, was het gewoon een heel ander type voetbal. Hè, iedereen zegt ook wel dat hele harde. Ja, overtreding, die vliegende tackles. Twee benen vooruit zo. Wat je heel af en toe in Europa nog wel ziet, ook wel dat een Afrikaan dan zo'n tackle maakt, of een ander. En dat zie je steeds minder, omdat het ook een beetje geconformeerd is. Al die jongens spelen natuurlijk bij Liverpool, bij allerlei andere clubs. En die nemen gewoon ook hun gewoontes mee naar huis. Maar de gezelligheid, en die spelers willen ook over het algemeen graag meedoen, hoewel het heel lastig is voor de clubs. En Salah, grote sterspeler van Afrika, die gaat nu toch in een belangrijke periode bij Liverpool, gaat hij toch naar Egypte toe. Ja. En die zegt nu, het is zo'n grote Afrika Cup, ik kan niet zeggen, ik ga daar niet naartoe. Ik moet het gewoon doen voor mijn land nooit meer iedereen. Maar ja, de Egyptische ploeg is natuurlijk wel slechter dan Liverpool. Dus je krijgt ook vaak ergernis bij die sterspelers. Het is net niet zo goed geregeld als het bij Liverpool is geregeld. Ja, en dan staat het toernooi wel onder spanning. Ja, ja, en die clubs natuurlijk met angst en beven, of zo'n Salah in dit geval heel blijft daar. En meer natuurlijk. Ik bedoel, Mané, die speelt er nu in Saoedi-Arabië, maar het is een sterspeler. Ja. Osimhen van Nigeria, die speelt bij Napoli. Dus allemaal dat soort spels. Onana, de keeper die we nog kennen van Ajax. Ja. Ook een paar spelers uit de Eredivisie die er naartoe zijn. Ja, en die clubs die zijn van één kant trots dat hun spelers grote sterren zijn voor hun land. Maar ja, die zitten ook inderdaad met angst en beven. Want Liverpool moet ook straks weer in de Champions League spelen. En die moeten belangrijke wedstrijden in de Premier League spelen. Contact even met Willy Overtoom, oud voetballer van onder meer Heracles en AZ. Willy, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij hebt namens Cameroen in het verleden 3 interlands gespeeld. Maar niet, niet tijdens de Afrika Cup, hè? Nee, ik heb alleen weken en Afrika Cup kwalificaties meegemaakt. Ja, maar je weet dus wel wat de magie is om daar in ieder geval acte de présence te geven op dat toernooi. Hè. Ieder land wilde dan toch graag bij zijn. Wat is dat? Wat is die magie? Wat Willem net allemaal uitlegt, daarin kan ik me heel goed vinden. Ik denk dat je hebt godsdienst en scholing en sport. Dat is alles wat waar het in Afrika eigenlijk over gaat, zeg maar, onder de bevolking. Ja, en sport brengt hun gewoon heel veel vreugde. En dat zie je ook terug op de tribunes. De trots ook dus om voor je land uit te komen? Ja, inderdaad. Dat zeker. Wat maakt dat toernooi los, ook in Afrika zelf dan? Je kan het gewoon vergelijken met het EK of Copa Zuid-Amerika. Ik denk dat het gewoon heel vergelijkbaar is. Het is gewoon een grote prijs op je eigen continent. Ja, en iedereen wil die winnen. En ik denk dat daarin iedereen ook van elkaar kan winnen. Omdat je favoriet bent, is totaal niet gegarandeerd, zeg maar. Ja. Er zijn gewoon veel verrassingen altijd. En dat clichébeeld de op het scherpst van de snede spelen. Maar goed, dat gebeurt ook in Europa wel en ook in Zuid-Amerika. Maar ja, de vliegende tackles, spijkerharde overtredingen, dat is al misschien veel minder. Maar waar komt dat vandaan eigenlijk? Ja, ik denk dat het toch een stukje instelling is. Ik denk dat je dat sowieso al sneller in de buitenlandse landen ziet dan in Nederland. Wij zijn dat niet echt gewend. Ja, ga je naar Zuid-Amerika, ga je naar Afrika inderdaad. Ja, daar zijn die tackles gewoon veel verder. De spelers zijn gewoon veel gepassioneerder, zeg maar. Dus dat zal wel gewoon een stukje mentaliteit te maken hebben. Ja. Ga je het volgen de komende weken? Ja, ik ga het zeker volgen. Mijn moeder is altijd heel fanatiek aan het kijken. En ik pak zoveel mogelijk wedstrijden mee altijd. Oké, okay. Nou, veel succes. Ik weet niet, hoe staat Cameroen ervoor eigenlijk op het moment? Cameroen behoort over het algemeen altijd tot een van de favorieten of outsiders, zeg maar. En wat ik wel heb gezien is dat ze gewoon een beetje in een overgangsjaar zitten. Dus ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd hoe de jonge jongens het gaan doen. Ja, nou, veel plezier dan in ieder geval. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Willy Overtoom is dat. Willem, jij zei het ook al, die armoede. Ook, je had het over hoe mensen naar die stadions gaan, hoe het leeft. Ja, dat vind ik eigenlijk toch het mooiste. Kijk, bij ons heb je toch vaak zo, je hebt een kaart, het is gesponsord, je gaat met je vrienden, je hebt een sjaal van de sponsor gekregen, je gaat op de tribune zitten, je hebt veel bier gedronken, een ruime maaltijd genoten. En als het niet bevalt, dan ga je na 20 minuten een beetje fluiten. Of je, ja, dat is toch een beetje de sfeer in de, bij het Nederlands zelf al vaak. En daar heb je die passie in die stadions, dat is gewoon heel erg mooi. Het zit helemaal niet altijd vol, want ja, soms hebben de mensen of geen geld, of het is te moeilijk om het te bereiken. Maar de mensen die in de stadion zijn ook mensen die het irritant vinden. Hè? Die trommel steeds. En die horen dat op de televisie, ja, die worden er helemaal gek van. In Zuid-Afrika, maar, toen het daar was met die vuvuzela's. Daar werd je ook die zelfs Blatter, die werd er op een gegeven moment een beetje gek van. Maar ik vind het wel mooi hoe ze dansen. De kleding die ze aan hebben. Als je alleen vaak op het ereterras kijkt, hoe stijlvol de mensen allemaal gekleed zijn. Hoe ze, en dat vind ik gewoon, ik vind dat gewoon heel erg mooi. De kleuren in het toernooi. En inderdaad ook de passie. De ook wel een beetje de gekke dingen die er gebeuren. Je bent gewoon niet gewend. Soms zitten spelers ook allemaal in hetzelfde hotel. Bij ons hebben ze gewoon, elk land heeft zijn eigen hotel. Maar ik heb al Afrika Cups meegemaakt waar 8 ploegen in hetzelfde hotel zaten. En die zaten gewoon samen ook naar het voetbal te kijken s'avonds. En, ja, en wensen elkaar succes als de andere naar het stadion ging. Grappig. Dus dat zijn wel dingen die ik heel erg leuk vind. Het is ook een toernooi van verhalen. En in die zin mooi, 2012, Zambia. Ja, dat vind ik sowieso nog steeds een van de mooiste verhalen die ik ooit in sport gezien heb. Ik vind het heel erg jammer dat ik er toen niet bij was. Het toernooi was in Gabon, geloof ik. En de ploeg van Zambia was in 1993 heeft een vliegtuigongeluk gehad. Ja. Vrijwel de hele ploeg om het leven gekomen, behalve een speler als Kalusha, die toen bij PSV zat en met een ander vliegtuig ging. Nou, toen is dat toernooi in 2012 daar in Gabon gehouden. Vrijwel op de plek waar die ploeg is verongelukt. Die ploeg verongelukte vlak voor de kust daar. Nou, is het toernooi gespeeld daar. Zambia haalt de finale. En gaat dan een dag voor die finale gaan ze naar de kust toe. En leggen ze bloemen op het water. Gaan daar bidden, want bidden speelt natuurlijk altijd een grote rol daar. En winnen de volgende dag, winnen ze de penalty-serie van die voorkust in de finale. Ja, en als je dan ziet hoe die spelers, ik zat gewoon voor de televisie te kijken en ik dacht, hier was ik zo graag bij geweest. Ja. En ik zat eigenlijk bijna te huilen voor de televisie. Zo mooi waren die beelden, hoe die spelers dat beleefden. En hoe ze echt denken dat dit allemaal voorbestemd is dan. En dat is het mooie. Ze denken gewoon echt, wij moeten hier nu winnen. Want het is zoveel jaar geleden, het is hier gebeurd. En dit is allemaal voorbestemd. Ja. En dat is dan wel heel erg, ja, ik vind dat heel erg mooi. Dat was 2012 met Zambia. En nu dus in Ivoorkust. Misschien ook wel een van de grote favorieten, het thuisland. Normaal gesproken Senegal is de houder. Die zijn wel denk ik een van de favorieten. Ivoorkust heeft een hele goede ploeg. De druk zal natuurlijk groot zijn. Want ik ben ook een paar jaar geleden in Ivoorkust geweest. Het is ook echt een voetbalgek land. Ze hebben heel veel geïnvesteerd. Ze hebben mooie stadions. Ze moeten wel, weet je, als het dan niet goed gaat in zo'n eigen land, dan kan dat hele fanatisme kan ook zich tegen de ploeg keren. Ja. En een grote teleurstelling. We gaan het zien de komende weken. De voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen, maar het is overal wel te zien. De Afrika Cup. Dankjewel voor je verhaal, Willem. Willem Vissers van de Volkskrant. Mocht u uw kennis over de Afrika Cup willen testen, u vindt een speciale quiz op ons Instagram-account @VilaVDB_OmroepMax. Dus @VilaVDB_OmroepMax. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer. Bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werd ook soms te veel. Was uit balans. In de stilte vind je rust. In het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De tijd gaat mooie dingen doen. Roxanne Hazes is dat. En haar liedje De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen. Nieuws. Snipper. Nog een nieuw snipper. En even voor onze interne logistiek is het gewoon handig dat we deze ronde ook nog met bellers doen. Dus hou die telefoon bij de hand. 0800-1101. U krijgt een vraag bij dit fragment. You love this competition, don't you? Yeah, I love it. But with the amount of goals that you're scoring as well. Yeah, I think I scored now. Four. Oh, that's good, no? Ja, dat is pretty good. Hij was het zelf even vergeten, volgens mij, hoeveel nou precies. Fragmentje uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Wie is de voetballer die wij hier horen spreken? De man dus, hè? Die mevrouw was de vragensteller. Maar de man die het antwoord gaf, en die hoorde misschien wel een beetje een Nederlands ondertoontje daar. Wie was hij, of wie is hij? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Dit wordt heel moeilijk, want ik hoor een enorme echo. Dit doen we weg. Dat is niet goed. Geen slechte mobielen. Hallo, met wie? Hallo, met Marjan. Hey, Marjan. Hey. Hallo dan. Vanuit de auto ook zo te horen, Marjan. Ja, zeker. Wel hands-free, hè, want het kan glad worden. Ja, ik heb hangen in de bocht met twee handen aan het stuur. Oké, goed zo. Welke man horen wij hier? Welke voetballer was dit? Cody Gakpo. En dat is goed. Cody Gakpo. Ga je door voor de andere prijzen? Ja, zeker. Tuurlijk. Hij scoorde namelijk tot nu toe elke ronde van de League Cup. Dat was de aanleiding voor dat interviewtje ook even. Vraag 2. Gisteren in die League Cup was hij belangrijk voor Liverpool, want hij wist een 1-0 achterstand om te zetten in een 2-1 winst. Tegen welke club speelde Liverpool? Chelsea? Chelsea, zegt ze. Chelsea. Ja, dat was een gokje, heb ik het idee, hè? Ja. Ja, het was Fulham. Oh, oké. Okay. En dan bij Liverpool hebben we ook nog Virgil van Dijk natuurlijk en Ryan Gravenberg, ook Nederlanders. Maar welke Nederlandse oud-Ajaxiet moest bij Fulham de hele pot de bank warm houden? Wie zat daar op de bank? Oude Ajaxiet. Verdediger. Weet ik niet. Ja, en dit is ook wel, ik vind het ook wel best wel moeilijke vragen ook dit, hoor. Ja, Kenny Tete is de naam. Ja. Oh nee, had ik ook niet. Je moet het maar net weten. Je krijgt van ons een spel kaarten, maar wel met het Max-logo. Het nieuwe Max-logo erop. Daarvoor moet je even in de lijn blijven. Wij noteren al je gegevens, maar werkelijk alles. En dan komt dat keurig naar je toe. En doe gewoon nog een keertje mee. Ja, ga ik zeker doen. Bedankt, hè. En voorzichtig onderweg. En ik wens je een prettige donderdag. Ja, hetzelfde. Dag. Yo. Het is donderdag. En u weet hoe dat dan werkt. Dan eindigen wij onze week altijd met Marcel Hartenveld. Zijn zicht, zijn kijk op de afgelopen week. Een beetje de muzikale cake op deze week is het. Dus ruim baan nu voor Marcel. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Hans Nieuwendijk wil de dierenzorg vergroenen. Want de manier waarop het gaat is niet per se goed voor het klimaat. Hij heeft echt gelijk, ik ging er ooit met mijn hond naartoe en... Hij moest ingeslapen, dat was al pech, maar ze gooiden dat hele beest zo weg. Dat is toch zonde, bel Marleen, daar kun je zo met je honden heen. Die vrouw weet alles over pruiken, joh, die recycelt ze meteen. Dus stikt je poedel, geef hem maar, misschien kan die zo naar Wassenaar. Ja, naar een vent met oud geld zonder haar. Joh, heb één Sint-Bernard of Bouvier, krijgt een heel stadsdeel een toupet. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Het nieuws staat vol met oorlog en met rampen. En als men gered wordt van een ramp, eindigen ze elders in een kamp. Vaak overvol, waar ze steeds meer volk in stampen. En dan wordt het een ramp op zich, zo'n kamp. Daar schiet heel het land van in een kramp. Want staat er zo'n rampkamp in je land, werkt het een kampramp in de hand. Neem dat gestapel in Ter Apel, daar wordt zelfs een rechtszaak aangespand. Maar het is niet dat één man in zijn ambt heel dat probleem even verdampt. Dus ik denk dat het land hier nog wel even mee kan. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Ja, want morgen Humberto, ik geloof zonder Humberto, ik dacht met Roos de komende weken, Roos Mogé zitten, dacht ik, maar als ik dit niet goed zeg, dan moet ik mij daar niet over kapittelen. En dan melden wij ons maandag weer. Nou, ik heb hier een lijstje met wat namen die maandag langskomen. Gaan we zometeen wel even een kijkje innemen. Eerst ga ik schakelen met Hans van der Steeg. Want die zit er voor Geld of Je Leven het komend half uur hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, zometeen hebben we de president-directeur van de luchtvaartmaatschappij KLM te gast, Marjan Rintel. Ruim anderhalf jaar geleden maakte ze de overstap van de Nederlandse spoorwegen naar KLM. Dus in het vervoer gebleven, kan je stellen. Nu staat ze voor een lastige klus. Schiphol en de Nederlandse staat koers af op vermindering van het aantal vluchten, omdat omwonenden al jaren te maken hebben met die geluidsoverlast. Krimp van Schiphol heeft weer grote gevolgen voor KLM. En zie daar het dilemma van deze topvrouw Marjan Rintel. Want die is daar weer tegen die krimp. Nou ja, hoe geef je leiding aan deze organisatie? Deze luchtvaartorganisatie in dit soort tijden. Dat is het komend half uur. Oké, gaan we luisteren. Half uur lang. Marjan Rintel, KLM topvrouw, in gesprek met Hans van der Steeg. Als gezegd, wij melden ons maandag dus weer voor een nieuwe villa. Steeds meer mensen denken na over een niet-monogame relatie. Dat heet ook wel een open relatie. Nou, hoe zit dat en hoe begin je daaraan? Hoe begin je het gesprek aan de keukentafel 's avonds van, goh, moet je eens horen, ik heb wat bedacht. Nou ja, daar gaan we het in ieder geval maandag over hebben. Fotograaf Bart Zorgedrager verzamelde jarenlang fotoboeken van fabrieken. Die boeken draagt hij binnenkort over aan het Rijksmuseum. Gaan we met hem over hebben. En er is natuurlijk ook weer een terug naar toen. Met Henk Krol gaan we terug naar 15 januari 1998. Op die dag werd het geregistreerd partnerschap voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk in Nederland. En een van de eerste mensen die daar gebruik van maakte was Sugar Lee Hooper. Om maar nog eens even dat in herinnering te brengen, 1998. Dat maandag, wij gaan zometeen de vier van de villa in elkaar zetten. U weet wel, die podcast van NPO Radio 1 en Omroep Max. Vier mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. En dat kunt u dan vanaf morgen beluisteren via uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44.